بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس يتو يليو تكوى مندليز ودرس تليز تنقلية كتك وقاته وبعد مغرب. Darasa yetu ilihusiana masaili ya adabu za kutafuta ilmu au adabu talib ilmu, adabu za mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu. Katika mlango huu kuna mambo mengi sana, lakini tukachagua baadhi ya mambo muhimu tukaona tuyakadhimishe kwenu ili muyafahamu, ili yafanyiwe kazi, ili hiki tunachokitafuta tukipate na kilete manufaa. Katika mambo ambayo tumeyataja, kwa sababu tumesema ni mengi, lakini hatuwezi kuyataja yote kwa sababu tuna funga au tumefungwa na baadhi ya durusi nyingine ambazo zimetuhitajia muda hautoshi. Katika tuliyotaja ni kuwa talibul ilmi ni mwenye kulazimiana na manhaji sahihi ya as-salafu salih. Tunasema kwamba ili mtu afanikiwe katika kutafuta kwake ilmu na ilmu yake iwe na baraka na manfaa kwake yeye na kwa umma, basi ni kulazimiana na njia ya sawasawa, njia ya as-salafu salih, kwa sababu kuna hatari kubwa katika kutafuta ilmu na hali ya kuwa wewe ni munharif. Hatari ya kuikosa hiyo ilmu au kuipata lakini isikunufaisha ikawa ni balaa dhidi yako kwa kule kupotoka kwako. Na haya ni mambo ambayo yameshuhudiwa tangu huko zamani na wakati wa sasa. Si kila mwenye ilmu basi amefanikiwa katika ilmu yake. Inawezekana mtu akawa ana ilmu kweli kweli, fununi mbali mbali amezikusanya anazo, lakini ni munharif, hayuko sawa, amepatwa na inhiraf, amepotoka, elimu yake hii inakuwa ni hujjatun alayhi, hoja dhidi yake, na siku ya kiyama itamwangamiza, itakuwa ni sababu ya kuangamia kwake, na jambo lake halitaweza kuwa na manufaa. Na haya ni kama yale yaliyoachwa na ahlul bid'ah wal ahwa, na ndio maana katika tafsiri za ahlul ilmi walipotaja masala ya asaghir, yani watu madhalili, wakasema al-asaghir ni ahlul bid'ah wal ahwa. Katika ashratu saa ni kutafutwa al-ilmu inda al-asaghir, kutafutwa elimu mbele za asaghir. Muradi wa asaghir ni ahlul bid'ah, watu duni, watu dhalili. Sasa usiwe wewe ni mmoja katika hao. Tukaeleza fadhila au maana ya salaf, na fadhila zilizoko katika kuwafuata salaf, wajibu wa kufanya hivyo. Sasa tukaja katika ishkali moja ambayo pingine inawatatiza, kwa sababu ni mushkili, jambo lenye kutatiza, linawatatiza wengi katika wenye kutafuta ilmu, hasa wale waliokuwa wachanga katika dawa salafia, na wale ambao bado pingine hawajapambaukiwa au hawajawafikishwa kuikubali dawa hii. Pingine kikawa kipingamizi kwao kikubwa ni kuona dawa salafia imekuja kuongeza farka katika jamii, badala kuchukua kwamba hii ndio haki na ndio njia sawasawa, wao wakadhani kwamba hii ni farka. Kutazama kwamba mbona hatuoni tofauti, kwa sababu wao wanatazama madhahiri za watu. Madhahiri za watu, watu wanavaaje, wakoje, yale mambo ya dhahiri. Hawajui kwamba hii dini imejengwa katika misingi ya kiitikadi, imani na misingi ya amali, amali aljawarih. Hawajui hivyo. Kwa hiyo akimwona mtu tu ana ndevu, ingine kazi yake ni fupi, mashaallah, ahli sunna, kwa sababu ametazama ile dhahiri. Hajui kwamba kuna misingi ya kiitikadi muhimu sana ambayo inaweza kumtofautisha huyu na huyu, wakawa hawa wawili kiwasimamisha ni baina al-mashriq wal-maghrib, bu'da al-mashriqayn. Sasa kuna hali kama hizo ambazo zipo, kwa kuwa markazi yetu hii imeasisiwa juu ya msingi huu wa da'wa salafia. Kwa hiyo wanaokuja kusoma ni lazima walazimiane na njia hii. Kwa hiyo lazima tuwabainishie na tuwaondoshee utata huu kabla ya kuanza kusoma. Kwa hiyo watu wengine wanakuambia kuna tofauti gani sasa baina ya hawa ansar na wanajiita salaf au salafia? Hakuna tofauti, wote kitu kimoja, lakini ni mambo tu binafsi, gomvi tu. Na kuna wengine mpaka hii leo wanaamini hivyo kwamba hakuna tofauti, kwa sababu wao sunna kwao ni mwezi wa kimataifa. Wao wanaona hiyo sunna kubwa kabisa. Mtu akishakubali kwamba mwezi utakapoandaa mahali popote utafunga au kufungua, basi huyo katika sunna. Na upande mwingine pia wakamuitakidi kama hao masufi, wakamuitakidi hakishakuwa wahabi. Waona kwamba moja katika msingi ya watu wa sunna ni hivi, kumbe ni vitu tofauti kabisa. Kwa hiyo mwenye kudhania kwamba hakuna tofauti baina yetu na baina ya jamaat kama jamaat Ansar Sunna kama wanavyojiita na makundi yao na wanaharakati mbalimbali kwenye mirengo ya kiikhwani na kikutubia na kisururia, yule anayedhania kwamba ndio hivyo, basi fakabir alayhi arba, huyo ni mtu wa kumpigia takbira nne, kwa sababu huyo ni mayit. Tofauti iko kubwa na ni tofauti za msingi ambazo hazitakiwi kupuuzwa, hasa hasa kwa talibu ilmu, na watakiwa watu wafahamishwe kwamba hizi tofauti ziko katika niliyoyataja katika darasa iliyopita. Maana nilitaja haya maneno alafu nikaingiza mfano katika misingi madhubuti kabisa ambayo sisi tunasimamia katika da'wa yetu, ni mawkifu yetu sisi. Lakini nimetaja mambo mawili kwa pamoja, lakini nikafanya jambo moja, lakini ni mawkifu yetu sisi juu ya maulama wa ahli sunnati wal jamaa, موقف يا السلف الجور أهل السنة والجماعة يو يمع علماء وأهل السنة والجماعة. من ينو هاي نبارنجينا يا كرير أسيما كمبا كلا مكوندي ينمع علماء وا نهون دي وقوين كلا مذهب يويني يا حق أو يا باطل kila taifa utakuta ina maulamaa wao, pamoja na kwamba wengine wanawafanya hata wajinga kuwa ndio maulamaa wao, lakini wanao mahali, wanapo mahali pa kurejea na wanaitakidi kwamba ni mahali sahihi, wana marjaiji, kwa wana marajii wao. Kwa sababu jambo hili la dini limejengwa katika misingi ya elimu. Sasa sisi suala la ulama ni jambo la msingi sana katika a'zam maalimi da'awatina, mura'atu huquqi al-ulama'i al-qa'imina 'ala al-haqq. Katika moja ya njia madhubuti kabisa katika da'wa yetu ni kuchunga haki za maulama waliosimama juu ya haki, wa tawqiruhum wa ijlal, kuheshimu wao. Haina maana ya kwamba sisi tufanye ghuluu kwa maulama wetu kwa kiwango ambacho wanapohalalisha ya haramu tuwafuate, au wanapoharamisha ya halali tuwafuate. La, si hivyo, bali tumetakiwa sisi tufanye ijlali kwa ahlul ilmi, turejeshe kadhaya masaili mbalimbali, nawazil masaili yenye makubwa yanayoshuka katika jamii ambayo inahitaji mtazamo ndani wa kiilmu, tuyarejeshe kwa ahlul ilmi. Limetokea jambo linahusu umma, ahlul ilmi watakiwa watangulizwe. Fitani zimetokea katika jamii, sikilizwe ahlul ilmi utasemaje. Maana wewe unasema si aya iko, hadithi si ziko, ingine ukachukua aya ukaiweka mahali ambapo sio pake, sipo panapostahiki. Hiyo aya hiyo haihusiani na hapo, au ukataja hadithi kumbe hadithi haihusiani na kadhia hiyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Qur'ani imekuja kutaja kuhimiza watu wafuate kitabu, tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu, yani alwahyi, alkitabu wassunna, waati'u Allah waati'u ar-rasula. Lakini pia kasema wa ulil amri minkum, katika tafsiri za baadhi ahli alilm kwamba ni alulama wal umara ulil amri. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa tufuate, tuwaulize ahli alilm, tuwatii kwa mipaka yao. Lakini fasalu ahla dhikri, Qur'ani iko na sunna iko. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambua hili pia, akaliweka wazi zaidi, akasema laisa minna, si katika sisi, man lam yujilla kabirana, yule ambaye hata mtukuza mkubwa wetu, hata mfanyia heshima na kumtukuza aliye mkubwa katika sisi, wayarhama saghirana wayarhamu saghirana, na si katika sisi yule ambaye hata mhurumia mdogo katika sisi au mdogo wetu, wayaarifu bialimina haqqa au wayaarif, laisa minna man lam yujilla kabirana wayarham saghirana wayaarif bialimina haqqa, si katika sisi vilevile yule ambaye hata mjua hata jua kwa mwana wa chuoni wetu haki yake. Ni sharti ujue haki ya ulama, uzijue hukuki zao, wana haki gani. Sasa miongoni mwa haki zao, min hukuki ulama, miongoni mwa haki za maulama, arrujuu ilayhi fi jamii umuri ddin, ni kurejea kwao katika mambo yote ya dini, la siyama inda nawazif, hasa hasa wakati wa matukio yenye kutokea katika jamii, jambo linahusu umma wa Kiislamu. Watokea wewe hujulikani wala hufahamiki katika maidani za kiilmu. Watu wataka kuchukua aya na hadithi watupa kwa watu na wahimiza watu wafanye jambo fulani, si sawa. Jambo lina wenyewe ushahidi wa hilo ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye aya 83 ya suratul Nisa, aliposema jalla wa ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih, na pindi linapowajia wao jambo lolote lile katika jambo la amani au jambo la hofu, wanalitangaza wao haraka haraka, usimama wakazungumza wao wakatangaza. Kama ni jambo la amani, watu wameingia mikataba ya amani, yeye tayari kasharuka anaanza kuzungumza yeye, man ant. Linapokuja jambo la hofu, adui wa Uislamu na wavamia Waislamu, suala la jihadi fi sabilillah, asimama mtu azungumza kwa ujasiri kabisa, kaka watu watoke wakapigane jihadi. Kakufundisha nani habari hizi wewe? Kwa hiyo kazi zao adha'u bi. Na sasa hivi masala idhaa imekuwa ni nyepesi kabisa, ni kuchukua simu yako tu, umeingia kwenye mafacebook huko, kwenye Twitter, kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, wachukua habari za huku warusha huku, wachukua hapa wamshia kundi la watu watumia mbili kwa wakati mmoja, habari hizi waeneza tu kwa muda mfupi tu, habari zisifikisha zimeshaingia Europe, zimeshaingia Amerika, zimeshaingia Asia, kila upande wa dunia waeneza habari kana kwamba wewe ndio mufti al-anam wa sheikh al-islam. Kwa idha jaahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bi, hii ni itaba, hii ni lawama, wanalaumiwa watu. Na pindi inapowajia wao, inapowajia wao jambo lolote katika amni, katika amani au hofu, wanalitangaza. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau radduhu ila ar-rasul, basi lau wangelirudisha jambo hilo kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na kwa wale waliokuwa na jambo katika wao. Ushahidi wa kwamba hapa ni ulama akataja masala haya akasema la alimahu alladhina yastambitunahu minhu, wangelijua hilo, la alimahu, wangelijua jambo hilo, la alimahu alladhina, wangelijua jambo hilo, wale ambao yastambitunahu, wanalichota jambo hilo, wanalichukua jambo hilo, minhu, yani wanafanya istimbatu katika mambo hayo, minhu, miongoni mwao ni ulama. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, lau si fadila za Allah zilizoko juu yenu na rahma zake, basi ninyi mngemfuata, wallahi mngemfuata shaytan illa kidogo tu. Al-allama Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tafsir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan alipokuwa akiitaja aya hii anasema hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghayri la'iq, huku ni kutiwa adabu kutoka kwa Allah, kuwatia adabu waja wake kutokana na kitendo chao hiki ambacho si chenye kulingana na wao. Wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا إشاعة ذلك. أنا سيما شيخ وحكيك أحكيك هالي وشان فين لتكبوجي لتكيكانا كواواو فين لنبوجي أواو يامل لوتي ميونغوني ومامو يليومهين نمسلحي ويملا وتوتي jambo linahusu maslahi ya watu wote na yale yanayofungamana na amani na furaha ya waumini, au yale yanayofungamana na hofu ambayo ndani yake kuna musiba juu ya waumini, basi wao kutafuta uthibitisho na kutokufanya haraka kueneza hayo, au wala yastaajilu bi sha'ati dhalika al-khabar, na kutokufanya haraka kueneza habari hizo, bali yarudunahu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة. بل وتكوى لرديش جنبه هيلو ومتومي صلى الله عليه وسلم. لو لرديش جنبه هيلو فوالي ولي مملكة katika wao, yani wale watu wa raa, watu wenye ilmu, watu wenye kutoa nasaha na maarifa yenye nguvu. Ahlamuna tazilu aljibala razanatan, mshairi mmoja sana, ahlamuna tazilu aljibala razanatan, akili zetu sisi zinalingana na milima kwa uzito, wa aqlun rajih alladhina ya'rifuna al-umura wa ya'rifuna al-masalihah wa dhiddaha. Kwa hiyo mpaka mwisho wa maelezo yake akawa anaeleza msingi, na miongoni mwa alama muhaqqi za ahlul ilmi ni mahabbatuhum wa muwalatuhum, ni kuwapenda wao ahlul ilmi. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fayajibu 'ala al-muslimin, inapasa juu ya waislamu, ba'da muwalati Allah wa rasuli, baada ya kumpenda Allah na mtume wake, muwalatu lmuminin, kuwapenda waumini, kama nataka bihi lquran, kama ilivyotamka hilo Quran, khususan alulama alladhina hum warathatu lambiya, hasa maulama ambao wao ndio warithi wa mitume, alladhina ja'alahum llahu bimanzilati nujum, ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewajalia wao kuwa katika manzila ya nyota, yuhtada bihim fi dhulumati albarri walbahri, na watu wakawa wanaongoka kwa sababu yao katika visa vya baharini na katika nchi kavu. Waqad ajma'a almuslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim idh kullu ummatin qabla mab'ath Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa ulama'uha shiraruha illa almuslimin. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wameafikiana waislamu juu ya uongofu wao na ufahamu wao, kwa sababu kila umma kabla ya kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale maulama wao ndio wale watu waovu wao, yani waovu kabisa ni wale maulama wao. Fa inna ulamaahum khiyarahum, kwa sababu wao waislamu, maulama wao ni wale ndio wale watu bora wao. Fa innahum alkhulafaa ar-rasul fi ummati, kwa sababu wao ndio warithi wa mitume katika umati wake. Walmu'minuna lima mata min sunnatihi, na ni wenye kuuisha kile kilichokufa katika sunna zake. Bihi qama alkitabu, kwa sababu wao kimesimama kitabu. Wabihi qamu, na kwa sababu hicho kitabu wao wamesimama. Wabihi nataka alkitabu, wabihi nataku, na kwa sababu wao kimezungumza kitabu, na kwa sababu ya wao kimezungumza kitabu, na kwa sababu ya kitabu wamezungumza wao. Hayo katika majumuu mfatawa juzu ya 4 ukurasa wa 285, na hukuku nyinginezo ambazo tumezitaja kwenye kitabu chetu Maalim Da'wati Salafia, nitakuja kuzitaja mara nyingine au wasawa ukikunjuka katika darasa hii. Nikirudi sasa katika pale nilipokuwa nimeanza, kwamba sisi tuna tofauti za msingi na wengine wasiokuwa as-salafiyun. Tofauti zetu ni za msingi, na wala si tofauti za kugombania msikiti, kwamba kwa sababu hawa watakupora msikiti sisi hatutaki, kwa hiyo tumenyana kwa hilo, alafu tukushiana maneno tu. La, wala si za kugombania mali na mishahara, nataka mshahara kiasi hiki, yule hataki, tutaminyana, basi kila mmoja atafuta kundi lake, tafuta watu wakawa wamezozana kwa hilo, kama yalivyotokea kwa baadhi ya watu wengine, wakaminyana kwa hilo, wakawagawa watu nini, kwa sababu wakuongezewa mshahara. Wala hakuna yoyote katika mambo ya kilimwengu ambayo yanapelekea masalafi as-salafiyuna wagawanike na wengine, bali misingi madhubuti ambayo imewekwa na sheria ya Kiislamu inapovunjwa, basi as-salafiyun wao hawako tayari kukaa na wale wavunjaji wa misingi hiyo, watawanasihi, wakikataa watawabainisha kwa watu kwamba hawa si watu wa sawasawa. Sasa katika darasa iliyopita nilitoa mfano nikawaambia miongoni mwa misingi madhubuti kabisa ni maulama na masuala ya rududi ya kuzitaja. kwa miaka mingi nyuma, miaka mingi nyuma iliyotangulia, na kusudia takriban miaka ya 60 na 70 miladia na 80, kwa kiasi kikubwa sana fikra za kuwatweza maulama wa ahli sunnati wal jamaa hazikuwa zikiswawiriwa kuwepo isipokuwa kwa maadui wa ahli sunnati wal jamaa, yani kama vile masufi waweza kumtukana kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wakaandika wakamtweza, wakamtukana Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wakamtukana yoyote ambaye hawafikiani na wao, hii ni kawaida yao, wakamzulia uongo. Kadhalika Rafidha Mashia wakaandika habari kuhusu ahli sunnati wal jamaa, wakawatukana maulama wao, bali wakawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika safu ya ahli sunnati wal jamaa na wale waliojinasibisha na sunna halikushawiriwa kwamba hilo litakuweko, mpaka walipojitokeza baadhi ya maulama na mashekhi na maduati, yani walinganizi wa ikhwani muslimin ambao walikimbia katika nchi zao baada ya machafuko, na hasa Misri, baada ya machafuko ya mwishoni wa mwanzoni wa miaka ya 50 na katikati ya miaka ya 60. Nishaeleza mara nyingi mambo haya. Wengi walikimbia Misri wakaja katika nchi ya Mamlakatul Arabiyatus Saudiyya, na wengine wakatoka Sham, yani Syria, wakaja wakapokewa katika dua la Arabia, nchi za Kiarabu, baada ya kuwa wamebanwa katika nchi zao. Na wengine kwa sababu walikuwa ni wasomi, wao ni mashehe, basi wakaona kutaka kuwafadhili, wakawapa vyuo vya kuwasomesha, na hili ndio kosa lilofanyika. Kwa hiyo wakawalea wanafunzi wao katika misingi ya ikhwani muslimin, ambao ikhwani umekusanya usufi na ukhawariji ndani yake. Usufi kwa misingi ya Hassan al-Banna na ukhawariji kwa misingi ya Sayyid Qutb. Kwa hiyo wakawa wameingia katika vyuo vya Kiislamu kama Madina, kama Jamiatul Imam, Jamia Islamia bil Madinati an-Nabawiyya, kadhalika Jamiatul Imam iliyoko Riyadh na jamiati nyinginezo, Jamiatul Umm al-Qura iliyoko Makka. Wakaingia katika hivi vyuo, na wengine wakakimbilia Sudan, wengine wakakimbilia sehemu nyingine, lakini wakaingia katika vyuo, ikawa wanawasomesha wa vijana wa Kiislamu. Lakini misingi wanaowalea nayo ni misingi ya kiikhwani na muslimin. Sasa jambo lao halikuwa wazi kwa haraka, mpaka zinapotokea fitna ndio mambo yanakuwa wazi sasa. Na fitna ya kwanza iliyowaumbua ikhwani na muslimin ni fitna ya vita vya Khalid, ile vya kwanza baada ya Saddam Hussein kuivamia Kuwait mwanzoni wa miaka ya 90. Saddam Hussein aliivamia Kuwait, hatujui kwa malengo gani hasa alikuwa amedhamiria ndani ya nafsi yake, lakini kama ilikuwa ana maguvu mengi sana, ilikuwa kumvamia awe ni Israeli, ilikwenda kuichukua Tel Aviv, tena akaichukua akaikomboa Filistini, lakini yeye kwa maguvu yake akaingia Kuwait akaivamia. Alafu akawa anasema hii ni safari tunaelekea Riyadh, kama tukishamaliza hapa sisi tunakwenda Riyadh, tunaichukua, tunaiteremsha Saudi Arabia, tunaichukua. Nishaeleza haya mambo, maulama wa ahlu sunna, yani watawala nchi za Kiarabu, hasa kama Saudi Arabia, wakaona kwamba sisi hatuwezi kupambana naye huyu kwa mabavu yake, na pingine atumiwa huyu ili na yeye kumbe kuna watu 200 nyuma yake. Sasa wao wakataka kutumia nguvu ya mali walionayo, wasi wababe tutawakodishia wababe wenzao wawapige. Lakini je, yafaa sisi kuwakodisha kwa pesa zetu, hata kama ikiwa ni mabilioni ya pesa, tuwakodishe wababe kuliko wao kuwapiga hawa? Kutokana na hii dhamira yao na haya walioyaonyesha, yafaa? Sasa walio wana ihtiramu kwa maulama, walichokifanya jambo hili likarejeshwa kwa maulama, اللجنة الدائمة kamati ya kudumu ya kutoa fatwa na kamati nyinginezo ambazo zimesheheni maulama kwa wakati ule wakiongozwa na Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Je, hili lafaa? Hebu angalia Jabal kama huyu na watu mfano wake walikupamulia na yeye wakalidurusu lile jambo, masala ya isti'ana tul kufari ala yani fil jihad, wataka msaada makafiri katika jihadi ya faa. Baada kuzidurusu nususi zote zinazokataza na zinazokubali, je kwa wajihi gani, je kwa hivi ya faa, wakazidurusu zile mpaka mwisho wakasema ya faa, ya faa. Kwa hiyo serikali inayo haki ya kuwakodisha mnaowataka katika ambao maona kwamba hawa wanaweza kuwaondosha hawa katika ardhi za Waislamu ambao wanafanya dhulma juu ya Waislamu wenzao, yafaa kufanya hivyo. Fatwa zikatoka, serikali ikachukua mawqif, wakawakodisha wa Marekani na jeshi lao kwa ajili ya kumpiga Saddam Hussein. Sasa hapa ndipo vikaanza kudhihiri vichwa vya uhizbia, kadhihiri watu wakawa wanawakosoa wale ni vijana wakati ule, kwa sababu mwaka 90 91 mpaka hii leo ni miaka 28 takriban, siku nyingi kwa kijana mwenye miaka 25 26 hajui mambo haya, hajui kabisa, akasimuliwa tu habari hizo. Sasa wale vijana wale waliokuwa vijana wakati ule wa kuzungumza, pengine wana miaka 35 36 28 sasa hivi washakuwa watu wazima, lakini nazungumzia vijana kwa wakati ule. Wakadhihiri vijana, vijana wale wakawa wanaikosoa serikali na wanawakosoa maulama, si serikali, wanawakosoa maulama, wanaleta shubuhati kuambia vijana kwamba haifai, haifai, hawa maulama wetu hawa hawakustahiki kutoa fatwa hii kwa sababu wao hawajui ulimwengu, hawajui ulimwengu, la yaarifuna alwaqi. Ukaingia msamiati huu kutoka kwenye kamusi ya maikhwani na muslimin, huu ni msamiati wa kiikhwani, fiqhu alwaqi, la yafqahuna alwaqi, maulama hawajui uhalisia wa ulimwengu ulivyo. Hawa wakiingia wataharibu dunia, hawa wataharibu nchi ya Kiarabu, hii itakuwa ni ukoloni huu, tunajitawaliwa sisi, ukoloni huu. Wakazungumza kina Salman al-Auda, wakazungumza kina Safar al-Hawali na wenzao mfano wao, wakazungumza maneno makali sana. Sasa wakawa wameathiri vijana kwa kiasi kikubwa sana, wakawa maulama wanaonekana kwamba sasa maulama washakuwa ni vibaraka hawa, wakawa na msamiati mwingine ulama usalatin, maulamaa wa serikali, maulamaa wa serikali vibaraka, kina Muhammad Surur Zaini al-Abidin, wakawa wanaandika na wao wanawatuhumu maulamaa. Shakimbia kwa Uingereza huko na taasisi yake Al-Muntada al-Islami, wanaandika watupitia magazeti yao na kupitia taasisi za vijana, mfano kama Wami, wanaandika magazeti, wanapelekea vijana kwenye maskuli huko kwenye thanawiyati, na kibaya zaidi wakawa wanatumia almuassasatu alkhairiyya katika kutawanya juhudi zao, taasisi za mambo ya kheri hizi, kama kuchimba visima, kujenga misikiti, kulipa waalimu, kutengeneza, kujenga manyumba za yatima na kufanya kitu kama hivyo, kafalatul aitam. Kwa haya mambo yakatawanyika katika nchi za Kiafrika kupitia taasisi hizo.